1000 zł. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenka.na100.polskieradio.pl oraz na zax.org.pl. Przed wojną do dobrego tonu należało picie kawy z filiżanki ćmielowskiej. Po wojnie słuchano muzyki z tranzystora szarotka, a dziś produkuje się lampy z korianu i tkaniny 3D. Pasjonująca podróż przez epoki designu w Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 lutego, minęła 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tylko do 15:00 tylko pacjentów z lekkimi urazami przyjmuje oddział szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Powód: brak lekarzy. Tragedią zakończyła się zabawa, którą na jeziorze Kisajno na Mazurach urządzili sobie dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie żyje. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odebrała Nagrodę Człowieka Wolności 2017 roku. W serwisie Trójki na początek o trudnej sytuacji na oddziale urazowym szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Od soboty oddział ogranicza przyjęcia. Na pomoc, i to tylko do godziny 15:00, mogą liczyć wyłącznie chorzy z lekkimi urazami. Pozostali pacjenci kierowani są do innych szpitali. Ułożenie grafiku dyżurów stało się niemożliwe, bo ortopedzi masowo wypowiedzieli klauzule pozwalające na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Chcemy podwyżek i lepszych warunków pracy, mówi jeden z protestujących lekarzy. Pracujemy od wielu lat na jednej sali operacyjnej. To jest ewenement w skali kraju, a nawet Europy, świata. Są awarie sprzętowe, no i dużo pacjentów, trudnych pacjentów, takich, których żaden inny szpital nie przyjmie. O sytuacji w szpitalu wiedzą wojewoda łódzki, marszałek województwa, pogotowie i wszystkie szpitale w regionie, informuje Julia Ścigała z działu prasowego szpitala. Ci pacjenci, którzy zjawią się w szpitalu między godziną 7:30 a godziną 15:00 i ich obrażenia będą lżejsze, nie będą wymagali na przykład wielogodzinnych, skomplikowanych operacji, prawdopodobnie będą zaopatrzeni. To wszystko zależy od konkretnego przypadku. Ale i pogotowie, Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszyscy są poinformowani o tym, że nie należy do nas przysyłać pacjentów z ciężkimi obrażeniami. Na razie działalność Centrum Urazowego w szpitalu jest zawieszona do piątku. Co dalej, nie wiadomo. Kilka dni temu minister zdrowia i lekarze rezydenci podpisali porozumienie. Najważniejszym jego punktem jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku. Pensje lekarzy wzrosną w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Rezydenci zapewnili, że pacjenci odczują skutki zawartego porozumienia w najbliższych miesiącach. Tragiczny finał zabawy na jeziorze Kisajno koło Giżycka. Dwóch mężczyzn urządziło sobie tam nietypowy kulik. Jeden z nich zginął, drugi jest pod opieką lekarzy w szpitalu. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter. 62-latek wraz ze starszym o 10 lat kolegą postanowili pojeździć po zamarzniętej tafli jeziora Kisajno. Młodszy z mężczyzn prowadził quada, ciągnąc na sankach starszego o 10 lat kolegę. W pewnym momencie lód się załamał i 72-latek znalazł się w wodzie. Kierowca czterokołowca na własną rękę wydostał się na brzeg i stamtąd wezwał pomoc. Mężczyzna przebywający w wodzie został podjęty na poduszkowiec. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i po wielu minutach lekarz stwierdził zgon. Jak dodał kapitan Rafał Melnyk, rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, do zdarzenia doszło kilkaset metrów od brzegu w okolicach miejscowości Róg Pierkunowski. Leszek Tekielski, Radio Olsztyn. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odebrała Nagrodę Człowieka Wolności 2017 roku, przyznawaną przez Tygodnik Sieci. Dziękując za wyróżnienie, sędzia Przyłębska podkreślała, że wolność to ciągły wybór. Wolność jest wartością sprzyjającą suwerenności państwa. Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka i historii. Wolność jest zarówno darem, jak i zadaniem. Wymaga więc wielu wyrzeczeń, kierowania się wartościami. Istotą chrześcijańskiego rozumienia wolności jest zawsze wybór dobra. Julia Przyłębska powiedziała, że tu cytat: nagrodę przyjmuję jako wyróżnienie dla mnie i moich kolegów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podobnie jak ja znoszą wszystkie ataki upokorzenia właśnie w poczuciu wolności. Waży ponad 270 kg i oficjalnie jest rekordzistą Polski. Mowa o kruszynce, czyli meteorycie znalezionym na terenie rezerwatu przyrody Morasko w Poznaniu. Kosmiczny kamień odkryto rok temu, ale informacje o tym podano dopiero teraz. Jacek Grzechowski z Towarzystwa Geologiczno-Eksploracyjnego Altar Stollen podkreśla, że to jest nie tylko największy, ale też jeden z najstarszych meteorytów w Polsce. pochodzi on z deszczu meteorytów, który spadł w miejscowości Morasko, teraz to dzielnica Poznania, około 4000 lat temu. Jest to meteoryt żelazny i z takich ciekawostek 6 lat temu znaleziono okaz, który ważył 261 kg. No i wtedy wydawało nam się, że to będzie największy meteoryt znaleziony w Polsce, no i może w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale w porównaniu z innymi krajami rekordzista Polski wygląda dość mizernie, bo największe meteoryty, jakie spadły na Ziemię, potrafią ważyć nawet kilkadziesiąt ton, dodaje Roxana Maćkowiak z Muzeum Ziemi w Warszawie. Większość meteorytów, właściwie meteorów, spala się w atmosferze i to, co dociera do Ziemi, to jest to po prostu niewielki fragment tego, co mogłoby spaść, gdyby nie nasza atmosfera. A polską kruszynkę zbadają teraz z naukowcem z Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. To wszystkie informacje teraz. Na kolejne zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wtorek będzie pochmurny, śnieg najczęściej będzie padał na wschodzie kraju, na termometrach od minus 1 do plus 4 stopni. Tej nocy minus 9 w Sudetach, minus 2 na Pomorzu. Przelotne opady śniegu, a na północy i na zachodzie mgły, które będą ograniczały widzialność nawet do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne przydrożne bary, wielkie bezkresne autostrady. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Kadzuo Ishiguro. Nocturne. W przekładzie Lecha Jęczmyka. Muzyka. Michał Zygmunt. Próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata. Ze świata na okładce płyty. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Autopromocja. Maniak pociemku. Wojciech Mann wita wszystkich bardzo serdecznie. To ja jestem ten Wojciech Mann i zapraszam do posłuchania pierwszego utworu takiego, żeby się rozgrzać i trochę rozpędzić. We'll be right back. Soul Heavy Mama, czyli kawał kobiety. To tytuł tego utworu, przy którym trudno się nie uruchomić, trudno się nie rozgrzać. Instrumentalny z pokrzykiwaniami, które to wychodziły z gardła artysty, którego słuchamy na początku dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku, jest tym artystą Roosevelt Sykes. Pianista, bluesowy shouter, kompozytor, showman, naprawdę daje ognia swoją muzyką, mimo że ona ma już swoje lata, bo ta płyta została nagrana w 1973 roku, a potem doczekała się ponownych wydań, ale oryginalnie z tamtą właśnie datą zobaczyła rynek. Dwa jeszcze utwory Roosevelt Sykesa z tej płyty. Właśnie każdy dobrze pasuje i do tej audycji, i do zabawy. Najpierw I'm in love with a lover, a potem Safety Pin Blues. but a button can be replaced with a safer key. She said, you know, if I can't get bread, potatoes will do. She said, if I can't find a nail, I'll just get me some glue. She said, better stop right here. Remember, you ain't nothing but a button and can be replaced with a safe key. You need no telling, Daddy, she said. You already been told. She said, if I can't get the blues, I'll sell for rock and roll. Stop right there. Roger Sykes, 1973 rok. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w tym samym prawie miejscu w czasie, no rok wcześniej, może nie cały nawet, 1972, a jakże różnej muzyki słuchało się, no niemal tak ramię w ramię. Tu w klubie tego się słuchało, a w innej stacji czegoś innego. Ta różnorodność trwa do dziś, tylko dziś niestety przewagę mają takie bardzo komercyjne propozycje. Wtedy wydaje mi się, a może to jest perspektywa mojego wieku, było ciekawiej. No i między innymi przypomniałem taką sesję radiową z 72 roku Tomego Bolina. Państwu to się podobało, przyszły pytania, czy może mam ochotę coś jeszcze z tej porcji muzycznej nadać. Dlaczego nie? Szczególnie jak mam usprawiedliwienie w postaci pytania słuchaczy. A więc dziś znowu Tommy Bolin, Whiskey Hearted Blues, potem Boogie Chillin, 1972 rok. scared of woman sitting around drinking that beer. But if I take it from a man, you know she won't let me in. Ha ha!

Tommy Boli z zespołem dawał radę, jak to mówią. Szkoda tylko, że tak krótko. I oto, proszę Państwa, sięgam po kolejną płytę, którą przygotowałem na dzisiaj. Jestem przekonany, że spora grupa słuchaczy Maniaka od razu się zorientuje, o kogo chodzi, a część tej sporej grupy prawdopodobnie miała z tym wykonawcą, wreszcie z tym zespołem kontakt bezpośredni. No właśnie, mówiąc o tym, że państwo nie tylko rozpoznają wykonawcę, ale niektórzy mieli kontakt osobisty, mówiłem to na podstawie listów od słuchaczy, którzy relacjonowali mi swoje wrażenia po usłyszeniu grupy Ten jest after, no bo to ona właśnie przed chwilą wystąpiła, na żywo z Markusem Bonfantim, który w tej chwili jest tym nowym liderem zespołu. No oczywiście ja ciągle powtarzam przy okazji nadawania nagrań tego nowego wcielenia Ten jest after, że Alvin Ali nikt nie jest w stanie zastąpić jeden do jednego, ale może poprowadzić zespół i to tak utalentowany muzyk jak Bonfanti i gitarzysta daje sobie radę. Niemniej ja i z racji metryki i wspomnień oczywiście no, pamiętam tamto Ten jest after i emocje i ten dresz, ale to były inne czasy i w ogóle wszystko było inne. A tymczasem nazwa przetrwała i w tym nowym składzie funkcjonuje i daje sobie zupełnie dobrze radę. Ten utwór Retired and Hurt to pierwsza propozycja z ich nowego albumu Sting in the Tail. No i mam jeszcze dwa kawałki dla państwa. Dla tych, którzy znają przypomnienie, dla tych, którzy jeszcze tej nowej płyty nie słyszeli, być może zachęta, aby zapoznać się z całością. Te dwa tytuły, które wybrałem dzisiaj, to Two Lost Souls i Guitar Hero. Ten jest after współcześnie. As a rake with your long red hair, I said, what's wrong? You don't look well. She said, you'd be the same if you've been through hell. You'd be the same if you've been through hell. She told me the story of a mean old man. He cheated and lied while she could stand. Said we're all different, but you never can tell. I said you know that's right if you knew me well. You know that's right if you knew me well. Let her show. But I've been down, down real low. If we make it work, yeah, I know it could. So let's get together till we feel real good. Let's get together till we feel real good. Took her hand and it felt alright. lost our troubles in the night. I hadn't seen a smile since I don't know when. I said, I know you wanna, let's do it again. I know you wanna, let's do it again. Marcus Bonfanti i Ten Years After z nowej płyty. To muzyka nie nowoczesna, ale maniaku pociągu w ogóle nowoczesnej, w cudzysłowie, muzyki raczej nie ma. Tu sięgamy do takich klasycznych brzmień właśnie bluesowych czy bluesowo-rockowych, albo i upopowionych trochę, ale tak jakoś inaczej niż to, co na imprezach sylwestrowych w tym roku na przykład mogliśmy spotkać. Mówię o tym, co na koniec audycji, a mianowicie o dwóch utworach T-Bone Burnetta z jego płyty The Criminal Under My Own Hat. Płyty, którą lubiłem i którą tak troszkę zapomniałem, a potem przypadkiem posłuchałem. To album z 1992 roku i pomyślałem, a może Państwo też zapomnieli i chcieliby sobie przypomnieć, a może ktoś nie zna, że taki właśnie artysta albo taką płytę nagrał. No to na koniec dzisiejszego maniaka dwa jego własne utwory, T-Bone Burnett i Tear This Building Down, a potem jeszcze o nas, Humans from Earth, czyli o tych, którzy ostatnio zbudowali tę ogromną rakietę. Tear this building down. Go!